چه حاصل از زندگانی دور از جمالی. توی جلد شربابم که چون اگر در برم نیایی بسازم با سوز هجر و داغ جدایی، بسازم با سوز هجر و داغ جدایی. نکوکار یکی کفر و دین در بر عشاق نکوکار کیست. کعبه و بتکده و صبح و زنار یکیست. اگر از دیده تحقیق به عالم نگری اگر از دیده تحقیق به عالم نگری عشق و معشوق و عاشق دل و دلدار یکی کیست؟ در میکده تا که در میکده من پای نهادم دیدم اهل اون جا همه مست می و هوشیار یکیست جا چون نیا تو خود همه دم نایی ما چون حقیقت نگری این همه گفتار یکیست جا جا خلق جهان با همه خلق جهان صلحم و اندر بر من جور اغیار و سر مرحمت یار یکیست یار جار همه خلق جهان صلح ما اندر برم جور اغیار و سر مرحمت یار یکیست جا مختلف گرچه بود درد من و درمان خوش دلم زن که طبیبم یک و عطار یکیست جا Thank you. جوانی چو رفتی تو دست ندیدم سوی از جوانی در زندگانی چه حاصل از زندگانی دور از جوانی Oh,